بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أمير المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. ہم لوگ گزشتہ ملاقات میں گفتگو اس موضوع پر ہو رہی تھی کہ کچھ حقوق تو بندے اور خدا کے بیچ وابستہ ہے اور کچھ حقوق بندوں کے بندوں سے متعلق ہیں. جو حقوق بندوں کے اللہ سے متعلق ہیں، ان حقوق کی حق تلفی ان کے ادا نہ کرنے میں بندہ گنہگار ہوگا، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اگر کبھی بندہ سچے دل سے توبہ کرے، ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، سچے دل سے توبہ، توبہ کا ترانہ نہیں. ذہن میں رہے بات، ایک ہے ترانہ پڑھنا، ربنا آتنا اللہ بہت گنہگار ہے، تو غفار ہے، ستار ہے. ترانہ نہیں، دل کی گہرائی سے ندامت ہو، چاہے اس کو مانگنے کا سلیقہ نہ آ. اللہ ہر بندے کے دل کی کیفیت جانتا ہے، ہر مخلوق کی زبان جانتا ہے. دعا عربی میں ہوگی تو قبول ہوگی، ایسا بالکل نہیں. بڑے سلیقے کے ساتھ مانگی جائے گی تو قبول ہوگی، ایسا بھی. بہت بڑا مجمع آمین کہہ رہا ہوگا تو قبول ہوگی، ایسا بھی. بندوں کے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، نہ اس کو بڑے مجمع سے کوئی سروکار ہے، نہ اس کو لفاظی سے کوئی سروکار ہے، نہ اس کو بڑی شین قاف سے کوئی سروکار ہے. ان سب چیزوں کے اللہ کی غلطی کوئی علم نہیں ہے. اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ کو پیار آ جائے، تو اس نے وعدہ کیا، مجھ سے مانگو میں دوں گا، معافی چاہو معاف کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. بندوں سے کہو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، بندو مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں، مجھ سے مغفرت چاہو میں مغفرت کرنے کو پسند کرتا ہوں. اللہ کو پیار آ گیا اور اللہ نے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو کس چیز کی معافی ہوگی؟ اللہ کے حقوق کی. یہ بات میں نے گزشتہ بھی کہی تھی، آج بھی دوہرا رہا ہوں. بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے دلوں میں، آپ کے مجاہدوں سے، آپ کی عبادات سے، آپ کے تقوی اور طہارت سے بندوں کے حق نہیں معاف ہونے والے. بندے کا حق تو یا تو دو یا اس سے معاف کراؤ. وہ مر گیا یا ہم مر گئے. اگر کوئی مالی حق تھا وہ مر گیا تو اس کے وارثین کو دے دیا، چلیے بھائی گنجائش ہے. لیکن اس کو بدنام کیا، اس کو رسوا کیا، اس کی توہین کی، اب کیا بدلہ دو گے؟ مر گیا یا ہم مر گئے تو اب فیصلہ کہاں ہوگا؟ اوپر. اور اوپر فیصلہ کس طرح ہوگا؟ ہمارے پاس دینے کے لیے وہاں کیا ہوگا؟ اعمال ہوگی. دنیا کے اندر تو بندے کو پیار آ جاتا ہے، یا بھائی معاف کیا. ہزاروں واقعات ہیں، آدمی چل کے گھر تک پہنچ گیا، چار لوگوں کو جمع کیا، چار لوگوں کے سامنے کہا کہ بھائی آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، لیجیے چپل لے لیجیے، میں سر جھکا دیتا ہوں، مجھے آپ معاف کر دیجیے، آپ آ لیجیے. تو وہ خود ہی سر لگا لے گا، جاؤ بھائی تم آئے میرے پاس تک وہی بہت کافی ہے. وہاں بھی ایسا ہوگا؟ وہاں تو ایسا نہیں ہوگا. وہاں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں جو منظر ہوگا، वहां क्या माहौल होगा? एक आदमी के पास बहुत सी नेकियां होंगी, जन्नत में दाखिले के लिए एक नेकी कम पड़ रही होगी बस, और दूसरे आदमी के पास सिर्फ एक नेकी होगी। तो जिसकी एक कम पड़ रही होगी वो सिर्फ कहेगा, भाई तुम तो जहन्नम में जा ही रहे हो, वो जो तुम्हारी एक नेकी है मुझको ही दे दो तो मेरा काम नहीं है। जैसे मिसाल समझ, 501 रुपए का टिकट है, मेरे पास 500 रुपए है, 1 रुपया कम पड़ रहा है, अब दूसरे आदमी के पास सिर्फ 1 रुपया है, उस 1 रुपए वाले को टिकट मिलने से रहा, भाई तुम तो जा नहीं पाओगे, वो 1 रुपया मुझको दे दो तो मैं ही चला जाऊं। दुनिया में लोग मान जाए ठीक है चलो तेरा ही बस है, वो नहीं देगा, वो एक नेकी वाला इसको नहीं कहेगा, नहीं मैं कोशिश करता हूं लोगों से मांगने की, शायद लोग मुझको दे दें और मेरे पास जमा हो जाए और मैं बचाऊ। इसलिए वहां जो मंजर होगा मैदान नक्शर का, जहन्नम की दहकती हुई आग का, उसको देखकर दुनिया में आदमी घबराहट में पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, उसको अटैक आ जाता है, वैसा मंजर दुनिया में अगर एक मिनट के लिए सामने आ जाए तो सारे इंसान पागल हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी उस मंजर की झलक दिखाई थी। एक मौके पर आपने फरमाया, युहशरु नास सुफ्फात, मैदान मक्सद में सारे इंसान नंगे सर नंगे बदन नंगे पैर खड़े हो, बदन पर कपड़ा नहीं होगा, पैर पर चप्पल नहीं होगा। जिस तरह बच्चा मां के पेट से नंगा पैदा होता है, ऐसे ही मैदान मक्सद में सारे इंसान बगैर कपड़े के हो। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ने पूछा, या रसूलुल्लाह सारे इंसान नंगे होंगे, मर्द भी औरतें भी, फरमाया रहा। तो उन्होंने कहा, एक दूसरे को देखेंगे नहीं, बेपर्दगी नहीं होगी। अन्नास यंज़ुरु बअज़ुहुम इला बअज़िन, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा वहां की जो हालत होगी, जो मंजर होगा, कोई किसी को देखने की पोजीशन नहीं होगा, हर शख्स की निगाहें उसके कदमों पर होगी कि देखो मुझ पर क्या बीतती है। जब तक नामे आमाल तकसीम नहीं हो जाएगा और जब तक इशारा नहीं मिल जाएगा कि अगली मंजिल इधर है कि इधर है, इंसान तो इंसान अंबियाए किराम का रहेगा। फरमाया, या आयशा अल अम्र अशद मिन अन यंज़ुर बअज़ुहुम इला बअज़िन, कोई किसी को क्या देखेगा, वहां माजरा कुछ और। कितनी मुसीबतें, जितनी परेशानियां, जितने हालात इंसान पर इस दुनिया में हजार साल में आते हैं, उतने हालात वहां बंदे पर एक दिन में आएंगे। किसी के ऊपर हजार साल के बराबर हालात आएंगे, किसी के ऊपर 10,000 साल के बराबर हालात आएंगे, और किसी के ऊपर 50,000 साल के बराबर हालात आएंगे। कुरान ने तीनों बातें, वह इन यौमन इंद रब्बिका कअल्फ सनतिन मिम्मा तअक्कूल, 1,000 साल के बराबर। सूरह मारिज में कहा, تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة, उस दिन की मकदार 50,000 साल के बराबर होगी। अब जो बेचारे कुरानी शौक से वाकिफ नहीं है, उन्होंने तर्जुमा को ही सबसे बड़ी मेराज समझा, उसूल नहीं पढ़े, तफसीर के उसूल नहीं पढ़े, माहिर असातिज़ा के सामने बैठ करके इल्म हासिल नहीं किया, اپنے طور سے مطالعہ کر لیا، نیٹ پہ پڑھ لیا، ہم اس پڑھنے کو منع نہیں کرتے، لیکن یہ طے کرو کہ ہماری اوقات کیا ہے، مداخلت مت کرو، جتنا معلوم ہوگی اچھی بات ہے، لگے رہو. بہت شروعات بولنا یہ کیا تماشا ہے، قرآن میں آخرت کے دن کو کہیں ہزار سال کہا گیا، کہیں دس ہزار سال کہا گیا، کہیں پچاس ہزار سال کہا گیا. صاحب ملے، ارے ارے مولانا سنیے سنیے، ارجنٹ سوال ہے، جلدی میں تھا ٹرافک میں، ارجنٹ سوال ہے. سائن لگا دی، کیا ہوا؟ بولے مشرق اور مغرب دیکھیے نا، مشرق ایک مغرب ایک. میں ان کا سوال سمجھ گیا. میں نے کہا وہ ڈاکٹر آپ پڑھے لکھے تھے، کیا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ایک رہتی ہے؟ کھسکتا رہتا ہے. کیا ڈوبنے کی جگہ ایک ہوتی ہے؟ کھسکتا رہتا ہے. اسی بنیاد پر موسم کے فرق سے جو سینٹرل میں سورج آتا ہے زوال کے وقت، اور سایہ اصلی بدلتا رہتا ہے. پہلے کہ ہاں یہ تو حقیقت ہے. میں نے کہا جواب سمجھے؟ بولے ہاں سمجھ والے. جاؤ، قرآن نے رب المشارق و رب المغارب کہا ہے، ان کو وہاں چبا تھا. الزام ادھر مت دو، عقل کہہ. کسی کے اوپر حالات ایک دن میں ایک ہزار سال کے برابر، کسی کے اوپر حالات دس ہزار سال کے برابر، کسی کے اوپر حالات دس ہزار سال کے برابر. یہ بات مختلف موقعوں پر قرآن میں بھی حدیث کے اندر بار بار کہی گئی. آپ جھولیا کام شروع کر دیجئے، میں چٹائی کے لیے آخر میں اپیل کر لوں گا، آپ نہ کر. حالات الگ الگ ہیں، اس بات کو سمجھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانوں کے پسینے کا سیلاب بہ رہا ہوگا، ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا. تو سیلاب میں کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، یہ فرق کیوں ہے؟ الگ الگ مقامات پر کھڑے کیے جائیں گے، کسی کو یہاں کھڑا کیا جائے گا، کسی کو یہاں کھڑا کیا جائے گا، کسی کو یہاں کھڑا کیا جائے گا. اور سن لیجیے، دنیا کی چٹنگ بازی وہاں چلے گی نہیں. جس طرح ریموٹ کنٹرول سے بڑی بڑی مشینری اور بڑے بڑے روبوٹ اور بڑے بڑے پلین اور بڑی بڑی ٹرینیں کنٹرول ہوتی ہے، فرشتوں کے ریموٹ کنٹرول سے انسانوں کا مجمع کنٹرول ہو رہا ہوگا، کسی میں مجال نہیں ہوگی، جس کو جہاں کھڑا کیا جائے وہاں سے وہ ہٹ جائے. اس طرح آپ نے سنا کہ روز قیامت کوئی پیڑ نہیں ہوگا، کوئی عمارت نہیں ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا. بار بار سنا سنا. اور ایک سایہ ہوگا، عرش کا سایہ. جی، عرش کے سائے میں کچھ مخصوص قسم کے لوگوں کو جگہ دی جائے گی. ابھی اگر دس لاکھ کا مجمع ہو اور ایک لاکھ لوگوں کے سائے کے نیچے رہنے کا منڈپ بنا دیا جائے، دھکم پیل کر کے سب وہیں گھسیں گے، وہاں ایسا نہیں ہوگا. وہاں عرش کے سائے کے نیچے انہی کو جگہ ملے گی جن کو وہ جگہ دی جائے. مخصوص اللہ کے بندے ہوں گے، سات طرح کے لوگوں کو اس عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سات طرح کے لوگ ہوں گے جن کو خدا بند قدوس عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائیں، اور علاوہ اس سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا. یوم لا ظل الا ظلہ. وہ سات طرح کے لوگ کون ہیں؟ تفصیل ہے. میں ایک دو لوگوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ موقع آئے گا تفصیلی گفتگو. ایک تو وہ انصاف پسند بادشاہ الامام العادل، انصاف پسند بادشاہ، اس لیے کہ منصب پر بیٹھ جانے کے بعد انصاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لوگ انصاف نہیں کرنے دیتے، اپنے لوگ انصاف نہیں کرنے دیتے، بیوی بچے انصاف نہیں کرنے دیتے، اس وقت انصاف پر قائم رہنا آسان بات نہیں. وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں ملتی ہو، کہنے کو دو جملے ہیں لیکن بہت مشکل کام، جوانی اللہ کی یاد میں گزرے بہت مشکل ہے، بڑھاپا گزرتا ہے اس لیے کہ مشینری فیل ہو گئی، کمر جھک گئی، گردن جھک گئی، گھر والے قدر نہیں کرتے، سماج میں کوئی کھڑا نہیں کرتا، کوئی دیکھتا ہی نہیں کیا دکھایا کسی کو، چلو اللہ اللہ کر، اللہ کے یہاں گیٹ کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہے اس کے لیے بھی، لیکن یہ سیکنڈ درجے کی مسلمانی ہے. ایک نمبر کوالٹی کی مسلمانی کیا ہے معلوم ہے؟ جس وقت دیکھنے والے بھی کھڑے ہو لینے لگا، بلانے والے بلا رہے ہو، تمام تقاضے جوان ہو، نگاہ ایک کلومیٹر دور تک دیکھتی ہے، دوڑنے کی طاقت ہے، اچھلنے کی طاقت ہے، بات کرنے کی طاقت ہے، لیکن دنیا کے جھمیلے میں نہ پڑتے، اپنے خالق کو مالک کو یاد کرتا ہے. شاب النشا فی عبادت ربی، وہ نوجوان جس کی جوانی اپنے رب کی یاد میں گزری ہو. بہرحال میدان محشر میں سایہ ہوگا، کچھ مخصوص بندوں کو ملے گا، انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق الگ الگ مقامات پر کھڑے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کسی منصب پر بیٹھ کر انصاف کرنا، خلفائے راشدین نے اس کام کو کر کے بتلایا، اور بعد کے لوگوں میں سے عمر ابن عبد العزیز خاندان بنو امیہ کے بادشاہ ہے، لیکن اپنی ایمانداری اور دیانت داری اور تقوی کی بنیاد پر لوگوں نے ان کو خلیفہ راشد کہا. تک بادشاہ نہیں بنے تھے، خلیفہ نہیں بنے تھے، کیا ٹھاٹ تھے، اتنا مہنگا کپڑا پہنتے تھے کہ اتنا مہنگا کپڑا کوئی خرید نہیں پاتا، اتنی عمدہ خوشبو لگاتے تھے کہ ویسی خوشبو لوگ بازار میں خرید نہیں پاتے تھے. جب عمدہ کپڑے پہن کے خوشبو لگا کر کسی گلی سے نکل جاتے تھے تو پوری گلی مہک جاتی، شاہی خاندان کے تھے، بادشاہ کے داماد تھے. لیکن جب خلافت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آئی تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تمہارے پاس جو سامان ہے وہ تمہارے باپ نے جس پیسے سے بنا کر دیا تھا، میں اس پیسے کا سامان اپنے گھر میں گوارا نہیں کرتا، یا تو وہ سامان مسلمانوں کے بیت المال میں پلٹا دو، زیور، گھر کا سادہ سامان، یا مجھ سے الگ ہو جاؤ. اب میرے کندھے پر جو ذمہ داری پڑی ہے، مجھ کو ذمہ داری کی فکر ہے، اللہ کیا مجھ کو جواب دینا. اہلیہ نے کہا میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی. سارا سامان واپس کر دیا گیا. خلیفہ کے گھر میں پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ہوتا. ڈھائی سال کا عرصہ ہے، ڈھائی سال کا عرصہ. اس ڈھائی سال کے عرصے میں انہوں نے بڑے بڑے علمی کام کروائے. یہ جو حدیثوں کو کتابوں کے اندر جمع کیا گیا، کوٹ کیا گیا، اس وقت کا کام ہے. پہلے لوگ کرتے تھے اکا دکا الگ الگ، سرکاری طور پر پوری پلاننگ کر کے، علماء کی ٹیم بیٹھال کر جو عظیم کارنامہ انجام دیا گیا ہے کہ سیدنا عمر ابن عبد العزیز کی خلافت میں، جس طرح ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے علماء کی ٹیم بیٹھا لی تھی کہ فقہ کو کھنگال کر پیش آنے والے نئے مسائل پر بحث کر کے فیصلہ کن فتوے جاری کیے جائیں جو فتاوی عالمگیریہ اور فتاوی ہندیہ کے نام سے جانے جائیں. یہ کام دکن میں بھی ہوا ہے اور یہ کام برہان پور کی اس مسجد میں ہوا ہے جو پالے کالے پتھر کی مسجد کہلاتی ہے, بغیر بھیم والی مسجد. اس کے پتھر ایسے ڈھالے گئے ہیں, جب دو پتھروں کو جوڑ دیا گیا تو بیچ میں جگہ ہو گئی, ان پتھروں کو جوڑ کر اس کو سلیب بنا دیا گیا ہے. برہان پور کی مشہور مسجد ہے, میں وہاں گیا ہوا تھا, شہر میں جلسہ تھا, مغرب کی نماز میں نے وہاں پڑھی اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بغل والے کمرے کی چابی کس کے پاس ہے, تو انہوں نے کہا متولی صاحب کے پاس. متولی صاحب کہاں ہے؟ شہر میں ہوں. میں نے کہا یہ کمرے کے اندر کیا رکھا ہے؟ کہنے کو لکڑا وکڑا بھنگار بھرا ہوا ہے. میں نے پوچھا کمرہ کھل سکتا ہے؟ ان کو تعجب تھا کہ مول صاحب ان کو ٹھہرایا, ہم نے ہوٹل میں کمرہ کیوں کھلوا رہے ہیں. میں کمرہ کھل سکتا ہے؟ تو میں کہا متولی صاحب کے پاس جانا پڑے گا, چابی لانا پڑے گا, اندر لائٹ ہے کہ نہیں, باہر نہیں, کیا کام ہے آپ کو؟ میں نے کہا آپ لوگوں کو شہر جانا, اس کمرے میں بیٹھ کر اولیاء اللہ نے فتاوی عالمگیری مرتب کیا ہے, آج آپ نے اس برگار بھر رکھا ہے. والوں کیا پتا ذمہ داری کس کو کہتے ہیں؟ اس کا احساس تو آدمی کو ہونا چاہیے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں کوئی کام ہوا ہے. 400-500 سال پہلے یہاں کون لوگ رہتے تھے؟ اورنگ آباد میں جہاں پر مدرسہ کاشف العلوم ہے, مسجد کے سامنے یعنی پورب کے حصے میں جو بیٹھے ہوئے کمرے بنے ہوئے ہیں, ان میں سے ایک کمرہ وہ ہے جس میں اورنگزیب کے استاد ملا نظام الدین رہا کرتے ہیں. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ, مولانا صدیق صاحب باندھ رحمۃ اللہ علیہ, یہ اکابر جب اورنگ آباد جاتے تھے اس کمرے میں جا کر کچھ دیر بطور برکت کے بیٹھتے تھے کہ یہاں وہ اللہ کے نیک بندہ رہا کرتا تھا. جن کے سینوں میں روشن دل ہیں وہ محسوس کرتے ہیں اس مادی دور میں کیا کس کو سمجھ میں آئے گا, کس کچے کمرے میں کیا رکھا ہے. ارے کیا رکھا ہے اس کو سمجھنے کے لیے دماغ میں روشنی ہونی چاہیے. ابن عبدالعزیز نے اپنے 2.5 سال کے عرصے جو کارنامے انجام دیے, عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہونے لگا, لوگ جمع تھے تو لوگوں نے کہا آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا, مطلب پراپرٹیاں نہیں دی, عہدے نہیں دیے, چاہو تو کچھ بھی کر لیا ہوتا. جب گھر کی یہ حالت تھی, کبھی کھانے کو ہوتا کبھی نہ ہوتا, تو اپنے بچوں کو پراپرٹی بنا لیتے. انہوں نے فرمایا میں نے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کی ہے جس کا میں ذمہ دار تھا, رزق کا مالک اللہ ہے, دنیا دیکھ لے گی, میرے بچے پریشان نہیں رہیں گے. فرمایا میں نے اپنے سے پہلے کئی بادشاہوں کو, ان کے خسر خود بادشاہ تھے, میں نے اپنے سے پہلے کئی بادشاہوں کو قبر میں رکھا ہے اور منہ کھول کے دیکھا ہے تو ان کے منہ سیاہ ہو, کہ چہرے مجھے کالے دکھے, جب مجھے میری قبر میں رکھنا تو میرا بھی منہ کھول کے دیکھنا خدا بندے قدوس میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. میں زمین کی عمر اپنے آپ کو بادشاہ کہہ رہا ہوں نا, اس دنیا کی بھیڑ بھاڑ میں اپنے آپ کو لگا رہا ہوں طاقتور, روح نکلنے کے بعد اگلی منزل میں کس کا کیا انجام ہوگا اس زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. لوگوں نے عمر ابن عبدالعزیز کو قبر میں رکھا, ابھی چہرہ کھولنے کی نوبت نہیں آئی تھی, ایک آندھی کا ٹھوکا آیا, ایک پرچہ لہراتا ہوا قبر پہ گرا, اس کو اٹھا کر پڑھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا براءت من اللہ لعمر ابن عبدالعزیز من النار, اللہ اللہ کی طرف سے عمر ابن عبدالعزیز کو جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ دیا جاتا ہے. یہ مقام کیوں ملا؟ اس نوجوان کی نوجوانی اللہ کی یاد میں گزری. وہ امام عادل تھے، انصاف پسند بادشاہ تھے، جو بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. پوری مملکت میں انصاف کرنا بہت دور کی بات ہے، ایک گاؤں کا پردھان بننے کے بعد، ایک گاؤں کا چودھری بننے کے بعد، ایک فیملی کا ذمہ دار بننے کے بعد انصاف کرنا آسان نہیں ہوتا. بیٹا رکاوٹ بنتا ہے، بیٹی رکاوٹ بنتی ہے، داماد رکاوٹ بنتے ہیں، بھائی رکاوٹ بنتے ہیں، خاندان رکاوٹ بنتا ہے، حق بات کہنے پر اور حق بات پر چلانے پر. روز قیامت جو منظر ہمارے آپ کے سامنے آنے والا ہے، جس میں کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا، اس منظر کے آنے سے پہلے عافیت اس میں ہے کہ آدمی اپنے معاملات صاف کر لے. یہاں دینے کا موقع بھی ہے اور یہاں معاف کرانے کا موقع بھی ہے. اوپر نہ ہمارے پاس دینے کو کچھ ہوگا نہ کوئی معاف کرے گا. حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ بات تلخ ہے، ہو سکتا ہے کسی کو بری لگے، لیکن بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. عبادات سے حقوق العباد معاف نہیں ہو، مجاہدوں سے، قربانیوں سے، روزے سے، نماز سے، حج سے، زکات سے، تلاوت سے حقوق العباد معاف نہیں ہو. روز قیامت خداوند قدوس انصاف کے تخت پر بیٹھے ہوں گے اور اعلان ہو رہا ہوگا، آئیں آج اپنا اپنا حق لینے والے، عام اجازت. دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، بڑے آدمی کے خلاف غریب آدمی پولیس چوکی گیا تو کوئی سنوائی نہیں، وہاں پیسہ بھر چکے، عدالت میں گیا تو کوئی سنوائی نہیں. کیوں؟ جو سنوائی کا پروسیجر ہے اس کو روک دیتے، جج صاحب نہیں آئے اب کیا کرو گے، سرکاری وکیل نہیں آیا اب کیا کرو گے، آپ کے آدمی نے عرضی ماری، انہوں نے عرضی ماری، بحث لمبی کر دی، تاریخ پڑ گئی، چلو کچھ تماشے ہوتے ہیں کورٹ میں. اگر یہ تماشے نہ ہو رہے ہوتے تو ایک ایک ہائی کورٹ میں 1,00,000 سے زائد مقدمات التوا میں پینڈنگ میں نہ پڑے ہوتے، پورے ملک کا وہی حال ہے. چل رہا مجرم ٹہل رہا ہے، 20-30 سال تک کیس چلتا ہے، اس سے پہلے وہ بھی اللہ کو پیارا، وہ بھی اللہ کو پیارا. آپ سوچئے ملک کے وزیر اعظم کو گولی ماری جاتی ہے، ملک کے وزیر اعظم کو بم سے اڑایا جاتا ہے، اس کے قاتلین کے مجرم ہونے کا فیصلہ 10 سال کے بعد آتا ہے. سبحان اللہ. راجیو گاندھی کے اوپر جو مقدمات تھے یا راجیو گاندھی کے قتل میں جن لوگوں پر مقدمہ تھا، فیصلہ کب آیا؟ سب کو معلوم، وہاں واقعی تماشے نہیں ہوں گے، وہاں سیدھا سیدھا آدمی نے آ کے فریاد کی، کس کے خلاف؟ فلاں کے خلاف، فلاں سے پورا نظام ایک ہوگا. جس طرح حکومتیں کوشش کرتی ہیں، کوشش کر رہا ہے بندہ کامیاب نہیں ہوگا، ہندوستان کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ پورے ملک کا نظام ایک ہو جائے. وہ آدھار کارڈ کیوں بنا رہے ہیں؟ اس میں ناکام ہیں، کنٹرا غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا، بہت سی خرابیاں ہیں، لیکن اگر اس میں حکومت کامیاب ہو جائے تو پورے ہندوستان میں کہیں بھی کھڑے ہیں، مشین کے اندر آپ کا آدھار ڈالا گیا، اسکرین پہ آ گیا، کون ہے اس کے سفر پر پابندی تو نہیں ہے، بین تو نہیں ہے، یہاں فنگر پرنٹ آپ کا لیا گیا، معلوم ہو گیا آپ کون ہیں. چونکہ اب تک یہ چیز نہیں ہو پائی ہے اس لیے آپ یہاں بھی ووٹ ڈالتے ہیں اور خرافات کرنے کے لیے ووٹ ڈالنے بہار پہنچے رہتے ہیں, یو پی آپ پہنچے رہتے ہیں, ورنہ ایک آدمی ایک ملک میں دو جگہ ووٹر ہوا کیسے؟ سب سے بڑا فولڈ ہے یہ. ایک آدمی ایک شہر میں رہتے ہوئے اس کا دیوان صاحب ووٹ بھی ہے اور شانتی نگر میں ووٹ بھی ہے, تماشا نہیں ہے. جب دنیا ترقی کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جائے گی کہ پوری دنیا ایک ہو جائے گی, تب جا کر اس نظام کی نقل ہم کہیں گے جو محشر میں ہوگا. دنیا کے اندر انکوائری کرنے والا اتنی ہی انکوائری کر سکتا ہے کہ یہ فلا ابن فلا ہے, لیکن اس نے مرڈر کیا کہ نہیں کیا یہ کون بتلائے گا؟ کس بندوق سے مارا, کس گولی سے مارا, کس چاقو سے مارا؟ روز قیامت تو زمین گواہی دے گی, وہ اسلحہ گواہی دے گا, وہ بارود گواہی دے گی, وہ پتھر گواہی دے گا, وہ ڈنڈا گواہی دے گا. جاؤں گا جس خطے پر کھڑے ہو کر گناہ کیا ہے, جس خطے پر کھڑے ہو کر حرام کام کیا ہے, جس خطے میں بیٹھ کر شراب پی ہے, جس خطے میں زنا کیا ہے, وہ خطہ گواہی دے گا. آپ کہاں جاؤ گے؟ قرآن نے بار بار یہ بات کی, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. زمین اپنی ساری خبریں اگل دے, آدمی کے سامنے اس کی زندگی کا ریکارڈ کھل جائے. کون صاحب؟ فلاں صاحب. بٹن دبایا, فائل کھل گئی. مدعی کون؟ فلاں. اس کی فائل کھل گئی. مدعا لے کون؟ فلاں. اس کی فائل کھل گئی. قرآن کہتا ہے ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ, نام اعمال رکھا جائے اس کو دیکھ کر انسان کانپ جائے گا. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. اس نے تو چھوٹی بڑی ساری باتوں کو گھیر رکھا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, جو کیا ہوگا وہ سامنے دکھے گا, کسی پر ظلم نہیں ہوگا, کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اس دن کوئی چھوٹا بڑا نہیں, سب کو اپنی بات کہنے کا حق, اور منٹوں میں حقیقت سامنے آئے گی اور فیصلہ ہوگا. تمہاری طرح 10-10-20-20 سال ایک کیس کو پینڈنگ میں رکھا جائے گا اور فیصلہ ہوا فوراً اس پر عمل. جنت والے جنت میں, جہنم والے جہنم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کی اس کارروائی کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ وہ جانور جو جنت یا جہنم میں نہیں جانے والے, بکری, بھیڑ, کتا, بلی, گھوڑا, گدھا, گائے, بیل, جو بھی کہہ لیجیے, ان کو جنت یا جہنم میں نہیں جانا. اسی لیے فرائض و واجبات کے مکلف نہیں ہیں, وہ مکلف ہم انسان اور جنات ہیں. اللہ کی مکلف مخلوق فرائض و واجبات حلال و حرام ہمارے لیے ہیں اور جناتوں کے لیے, نہ فرشتوں کے لیے ہیں اور نہ بغیر منہ کی مخلوق کے لیے, دریاؤں کے لیے نہیں, پہاڑوں کے لیے نہیں, پیڑوں کے لیے نہیں, کچھ نہیں. جواب دار ہم ہیں. جانور پیدا ہوئے, بھوک لگی کھا لیا, نیند لگی سو گئے, موت آئی مر گئے, ختم. نہ اس سے آگے کچھ, نہ اس سے پیچھے کچھ. اسی بنیاد پر قرآن نے کہا کہ جن انسانوں نے دنیا میں آنے کا مقصد کھانا پینا اور سونا سمجھا ہے وہ جانور ہیں, بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. کھانے پینے اور سونے اور مر کر چلے جانے کے جانور آئے, تم اس لیے نہیں آئے ہو. اور اگر تم نے وہی کام کیا تو تم جانور سے بدتر ہو. کیوں؟ جانور مرنے کے بعد جہنم میں نہیں جائے گا, تم اپنی بدعمالی کی بنیاد پر جہنم میں جاؤ گے. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الأنعام والنار مثوى لهم, جو جانوروں کی طرح کھانے کو عائش کرنے کو زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں وہ جانور ہیں بلکہ ان سے بدتر. حدیث شریف میں آتا ہے کچھ جانوروں کو سینگ ہوتی ہے کچھ کو نہیں ہوتی ہے, اللہ کی مرضی, کسی کو سینگ والا بنایا کسی کو منڈی بنا دیا. بکروں بھی کوئی سینگ والا کوئی بغیر سینگ کا, بیلوں کے اندر کوئی سینگ والا کوئی بغیر سینگ کا. تو ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا, دانا کھاتے وقت, پتا کھاتے وقت, گھاس کھاتے وقت, جانور ہے رکھن کی کرتے رہتے. سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا, روز قیامت وہ بغیر سینگ والی بکری آ کر فریاد کرے, پروردگار میرے پاس سینگ نہیں تھی, سینگ والی بکری نے مجھے مارا. یہ مثال اللہ کے نبی کیوں دے رہے ہیں؟ ان کو جنت جہنم نہیں جانا. بھائی انسان تو مجرم ہوگا چل جہنم میں, کامیاب ہوا جنت میں جائیں گے, ان کو تو مٹی بن جانا ہے. لیکن خداوند قدوس کے عدالت میں منڈی بکری کو سینگ والی بکری کے خلاف فریاد کرنے کا حق ہوگا. منڈی بکری فریاد کرے گی تو سینگ والی بکری بلائی جائے گی. آگے تم نے اس کو مارا, مارا سر, چلو الٹا کرو, سینگ والی بکری کی سینگ منڈی بکری کو دو, اس کو منڈی کرو. کر دیا بھائی تو بھی مار لے, دو بار چار بار اس کو جو مارا ہے تو مار کے بدلہ لے لے, لے لیا ہو گیا ختم کرو, دونوں کو مٹی بنا دو. جنت جہنم نہ اس کو جانا نہ اس کو جانا. جب بکریوں کو انصاف دلایا جائے گا, کتے اور بلی کو انصاف دلایا جائے گا, تو انسانوں کو دنیا کے اندر طاقت کے دور پر کوئی کسی کو دبا لے, دبا لے, کوئی کسی کا مکان دبا لے, کوئی کسی کی دکان دبا لے, کوئی کسی کا کھیت دبا لے, کوئی کسی کا پیسہ دبا لے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نمازوں سے یہ معاف ہو جائے گا, مجاہدوں سے یہ معاف ہو جائے گا, توبہ سے یہ معاف ہو جائے گا, توبہ سے یہ معاف نہیں ہونے والا. یہ تو یا دینا یا معاف کرنا, یہ بات گزشتہ آپ کے سامنے ہو رہی تھی. اسی ضمن میں بات یہ آئی تھی, باپ بیٹوں کا اختلاف, شوہر بیوی کا اختلاف, بھائی بھائی کا اختلاف. چند اصولی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں, انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اگلی معاملات معاملات بگڑنے سے پہلے صاف کر لیجیے. جس طرح پیڑ پودوں میں کھیتی میں آپ کیڑے مار دوا مارتے ہیں, کیڑے نہ لگے اس کے لیے آپ دوا مارتے ہیں, یا کیڑا لگنے کا انتظار کرتے ہیں. ایک دم عام مثال دے رہا ہوں, کیڑے لگنے کا انتظار کرتے, جب کیڑا میرے پیڑ پودے کو کھائے گا تب دوا ماروں گا, جب کیڑا میرے دھان میں اور گیہوں میں لگے گا تب دوا ماروں گا, یا پہلے سے مارتے ہیں کہ وہ لگنے ہی نہ پاوے. تو کیڑا لگنے کا انتظار مت کیجیے, دوا پہلے ماریے, ورنہ اگر کیڑا لگ گیا اور دوا ماری گئی تو آدھا کھا کے ہی جائے گا, اگر مر بھی گیا تو آدھا کھا کے جائے گا. آپسی جو معاملات ہوتے ہیں, پارٹنروں کے معاملات, فیملی کے معاملات, جب حالات اچھے ہوں اسی وقت معاملات طے ہو جائیں, جھگڑا کبھی نہیں ہوتا. جس وقت کاروبار چل رہا ہوتا ہے اچھے سے, اس وقت جب بٹوارا ہوتا ہے تو 10-20 ہزار لاکھ 50 ہزار کا منہ کوئی نہیں دیکھتا, چل بھائی تو لے جا, چل بھائی تو لے جا. جس وقت ہاتھ تنگ ہے اس وقت ایک ہنڈی پتیلی پہ جھگڑا ہوتا ہے, اور جب کسی گھر گھرانے میں ایسی ضرورت پیش آئے تو جن لوگوں کو دینی معلومات ہے اور سلیقہ ہے, دونوں باتیں ہونی چاہیے. تنہا معلومات کافی نہیں, دھیان رکھیے گا, تنہا معلومات کافی نہیں ہے, کتابوں کے اندر مسائل بھرے پڑے ہوئے، ان مسائل کا صحیح مطلب سمجھنا، صحیح حل نکالنا یہ بھی آسان نہیں ہے. مثال دوں آپ، آپ سوال ڈالتے ہیں، مولانا ہمارے ابا جتنے لڑکے اتنی لڑکیاں، اما ہے فلاں ہے فلاں ہے، ہمارے ابا کی اتنی پراپرٹی، ان کو ابا دے دیجیے. جواب آتا ہے جس کے 180 حصے کر دیے جائیں، 25 فلانے کو، 30 فلانے کو، 20 فلانے کو، 60 فلانے کو، تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ مکان کے 185 حصے کیسے ہو، سائزی کے 185 حصے کیسے ہو، چکی کے 185 حصے کیسے ہو، بیکری کے 185 حصے کیسے ہو گیا. فرچان مفتی کا جواب بالکل صحیح ہے، جواب صحیح ہے، سمجھانے کا طریقہ غلط ہے. آپ کو اس کے آگے لکھنا چاہیے، یعنی بیوہ کا اتنا پرسنٹ، بیٹوں کا اتنا پرسنٹ، بیٹیوں کا اتنا پرسنٹ، جو میں حصے بتلا رہا ہوں 30 فلاں کے، 40 فلاں کے، 50 فلاں کے، وہ اتنے پرسنٹ میں بیٹھتا ہے. بٹ لیں وہ بٹ، آپ اس کو بلائیں جس کو دینی علم بھی ہو اور سلیقہ بھی ہو، اور جو آپ کی عزت گھر کے اندر ہی رہنے دے، چوراہے پہ جا کر نیلام کر، جس کو ہمدرد سمجھیے، جانکار سمجھیے، ایسے بڑوں کو لے کر بیٹھ جائیے. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ ابھی بھی حل نہیں ہوا تو کسی ذمہ دار عالم دین کو اپنے گھر بلا لیں گے. ہوتا کیا ہے، تین چار بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، چچا بھتیجے ہیں، جو ہوتا ہے گھر میں آپس میں کوئی بات چیت نہیں، خاموشی کے ساتھ ایک سامان بنا کر دے دیا ادارے، مفتی آپ کے گھر دیکھتے رہے گا کہ سوال میں لکھا ہے وہ صحیح آ رہا ہے. مفتی لکھے گا اگر یہ سوال صحیح ہو تو جواب، اب گڑبڑ اصل سوال میں جواب آ گیا. اب اس کے بعد میرا بھائی میرا حق مارا ہے، میرا ماما میرا حق مارا ہے، چچا میرا حق مارا ہے، میں نے فتوا نکالا، ابھی اس کو اطلاع نہیں ہے، سماج میں وہ فتوا گھوم رہا ہے، رسوائی پہلے ہو رہی ہے، اب ہوتے کرتے اس تک بات پہنچی، اس کو غصہ نہیں آئے. اب پنچایت بیٹھا لو، 10 اس کے حامی، 10 آپ کے حامی بیٹھ گئے آج جی نے چڑھا کر کے، اب اس پنچایت کے فتوا رکھا دیا. قصور کس کا ہے، سوال غلط وقت کیا گیا، اب جو نہ مانے وہ کافی جاننا لگے. شریعت کا تماشا ہوتا ہے، مذاق ہوتا ہے. انہوں نے ایک فتوا نکالا، انہوں نے ایک فتوا نکالا، کیا یار مولانا اس کو جواب دیا، اس کے حساب سے اس کو دیا، اس کے حساب سے. سبحان اللہ، ڈاکٹر نے خون چیک کرانے کو کہا، چیک اپ رپورٹ میں آتا ہے شوگر بہت زیادہ ہو گئی ہے، وہ ڈاؤن کرنے کی دوا دے گا، شوگر لو ہو گئی ہے بڑھانے کی دوا دے گا، ہارٹ پرابلم ہے کنٹرول کی دوا دے گا، کڈنی اسٹون ہے اس کی دوا دے گا. ڈاکٹر کو رپورٹ دیکھنا ہے، دوا دینی ہے، ڈاکٹر پیٹ پہ ہاتھ ڈال کے دیکھے کڈنی اسٹون ہے کہ نہیں. اسی جونڈی کا واقعہ ہے، شیشی خوبصورت سی، اس میں پہلے سے کوئی چیز تھی، کوئی سیرپ نہیں ہوگی، میٹھی نظر نہیں آ رہی تھی. پیشاب مانگا ڈاکٹر نے، یہ ہوا کہ چھوٹی شیشی میں گر جائے گا، یہ بڑی شیشی میں دے دیا گیا. رپورٹ آ گئی شوگر ہے. اب بازار میں تو صحت ایسی نہیں کہ شوگر مانا جائے، اب کیا کریں. وہ تو اچھا ہوا کہ دوبارہ شوگر ٹیسٹ کرا لی گئی اس شیشی میں جس میں پہلے سے کچھ تھا، رپورٹ آئی شوگر نہیں ہے. پیشاب سے پہلے شیشی کے اندر کچھ میٹھی چیز پڑی ہوئی تھی جو نظر نہیں آ رہی تھی، اس پر پیشاب کیا، شوگر تو آنے والی. یہ تماشے کیوں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ علماء سے رابطہ لے کے بیٹھیے، ایک دن بیٹھیے، دو دن بیٹھیے، چار دن بیٹھیے، مسئلہ لو. اچھا ان مسائل پر زیادہ کہنے کی اس لیے ہمت نہیں پڑتی کہ 99% گاڑیاں پٹری سے اتری کی ہے. دادا نے آپ کی پھوپھیوں کو نہیں دیا, ابا نے آپ کی بہنوں کو نہیں دیا, تو آپ کی بیویاں کہتی تم ہی ایک پاگل ہو اپنی بہنوں کو دینے چلے, ہمارے خاندان میں دینے کا رواج نہیں ہے, شادی میں دے دیتے. اس لیے بہت کھل کر کہنے کی ہمت نہیں پڑتی, شرم آتی ہے کہتے ہو. رواج ایسا ہو گیا, ایک گھر میں بٹوارا کیا میں نے, بھائی شریف تھے ان کا بہنوں کو بھی دیں گے, دے دیا. جو اس کو غریب کو ملا 8-10 لاکھ روپیہ, اس نے جا کر اپنے شوہر کو اطلاع دی, شوہر ناراض, خبردار یہ گندگی یہاں لے کر مت آنا, وہ جہاں ملے گا وہیں ختم کر کے آنا. تو بھائی نے بتایا کہ ہم بہن کو دے رہے ہیں تو بہن سے ناراض ہو لانا مت. آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے 10 لاکھ روپیہ مل رہا ہے تو کیوں کاٹ رہا ہے, بہن تو مانگ رہی تھی. کہہ لے کہ مولانا مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ کچھ اور ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اگر یہاں سے ان کی بیوی کا میری بہن کا اس گھر میں گیا اور یہ جراثیم وہاں پھیلے اور ان کو ان کی بہنوں کو دینا پڑا, وہ کروڑوں میں جائے گا. اس لیے بیوی کو منع کرنا 10 لاکھ لے کے مت آنا, یہاں کروڑوں دینا پڑے گا. یہ آپ سے کہا نا میں بہت نہیں بولنا چاہتا اس پر, ورنہ باہری کے پتھر بنتے ہیں میرے. آپ کان کھول کے سن لیجیے, اگر کسی کا حق ہے وہ کسی کا بھی ہو, پڑوسی کا ہو, چاچا کا ہو, پھوپا کا ہو, ماما کا ہو, بہن کا ہو, مزدور کا ہو, مالک کا ہو, اگر حق باقی ہے تو میدان محشر میں وہ حق دیے بغیر جنت کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. کس حق سے چھٹکارا کس طرح پانا ہے, ہر آدمی تنہائی میں غور کر لے, علماء سے مشورہ کر لے, جہاں محبت کے ماحول میں ایمانداری کے ماحول میں بیٹھ کر غور ہوتا ہے اور نرم گرم مسئلے کو حل کرنے کی کوشش ہوتی ہے, اللہ کی مدد شامل حال. اس فیملی دورنی کے اندر ایسی فیملی آ گئی جن کے یہاں بٹوارا کب ہو گیا کسی کو نہیں معلوم, ہو گیا. کارخانے الگ الگ ہو گئے, پراپرٹیاں الگ الگ ہوئی, سب ساتھ کے رہے. کیوں؟ جس کے ہاتھ میں تھا اس نے دینا چاہا, جو اصل مالک تھا اس نے دینا چاہا, اور نیچے والے بھی اپنا حق پا کر خوش ہو گئے. ہوتا کیا ہے, جس کے ہاتھ میں دیتا ہی نہیں, اٹکا کے رکھتا ہوگا. اور اگر بڑے بھائی نے بار دیا تو چھوٹے بھائی چاہتے ہیں کہ اس کے پیٹ کے اندر ہاتھ ڈال کے اس کے ہاتھ بھی نکال دیں, جھگڑا اس کی ہوتا ہے. ایمانداری کے ساتھ دینے والے کو متعلق کرتے. ایک بیٹھک تھی, تین بھائیوں کی فیملی تھی, دو بھائی زندہ تھے, تیسرے بھائی کے بچے تھے. تیسرے بھائی کا انتقال ہوا تو یہ بچے 2 سال 5 سال 10 سال کی تھی. چاچا لوگوں نے بچوں کو اچھے سے کفالت کی, پڑھایا لکھایا, شادی کی, کاروبار کیا, سب کچھ آ گیا. بٹوارے میں بھتیجے نے چاچا کو ایک جملہ بول دیا جو بلک بلک کے آپ کی زبان میں بھکار مار مار کے مرو رہا. کیا کہا اس نے, میرے ابا بیمار پڑے تھے, آپ لوگوں نے برابر علاج نہیں کرایا, میرے ابا مارے تھے. چاچا نے کہا بیٹا تو تو اس وقت 3-4 سال کا تھا, تو اس کو بتلایا تو یہ بات تم کو بتلایا کس نے, ارے تمہاری ماں کے. اس کی ماں اس نے کہا پرسوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں, اب مجھ کو سماج میں جینے کا حق نہیں, میرے اوپر یہ الزام کہ میں نے اپنے بھائی کو علاج نہ کرا کے مار ڈالا, دنیا جانتی, پڑھایا لکھایا, کاروبار کرایا, مکان بنا کر دیا, شادی کر کے دی, سب جان رہے ہیں آپ لوگ, برابر کو ان کو حق دے رہا ہوں. اور یہ تانا ہے کیا کریں گے آپ؟ اور اگر یہ تانا گھر کے لوگ نہ دیں تو جو سماج کے ذمہ دار بیٹھے ہوتے ہیں وہ کرتے رہتے اپنا کام, چوڑیاں اٹھتے رہتے, یہ ملنے نہ پاؤ, یہ خاندان مل کے رہے گا تو ہمارے مقابلے میں ان کو لڑاؤ. ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ روز قیامت عرش کے سائے کے نیچے اللہ کے نیک بندوں کو جگہ ملے گی, ان میں انصاف کرنے والے ذمہ داروں کو جگہ ملے گی, اور جو لوگ چوڑیاں اٹھتے رہتے ہیں کہ ملنے نہ پاوے ورنہ ہماری چوراہٹ کا کیا ہوگا, جن راتوں میں خداوند قدوس فرشتوں سے کہتا ہے میرا جو بندہ جہاں مانگ رہا ہو دو اس کو، کسی کو محروم مت کرو، شب قدر. حدیث شریف میں آتا ہے کہ شب قدر میں بھی خداوند قدوس کہتے ہیں فلا فلا فلا کی دعا پر آمین مت کہنا، چاہے وہ حرم میں اعتکاف میں بیٹھا ہو، چاہے وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے رو رہا ہو، اس کی دعا پر خبردار آمین مت کہنا. اس میں ایک نمبر پر وہ آدمی ہے جو انسانوں کو لڑاتا ہے. خاک بین الناس، جو انسانوں کو لڑانے کا کام کرتا ہے، اگر وہ رمضان کے مہینے میں 27ویں رات کو حرم کے اندر بیٹھ کر خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعا مانگ رہا ہو، خبردار اس کی دعا پر آمین مت کہنا. اتنا گندا وہ عمل ہے. اگر بیٹھک میں ایسے لوگ بیٹھے چوہی اینٹنے والے، تب تو پھر خدا حافظ. اور اگر مخلص لوگ بیٹھے، سمجھدار لوگ بیٹھے، جانکاری بھی ہو، ہمدرد بھی ہو، ذمہ دار بھی ہو، تو مشکل سے مشکل مسئلہ حل ہوتا ہے، مشکل سے مشکل مسئلہ حل ہوتا ہے. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو مکمل کروں. دو سگے بھائی، ایسا کثرت سے ہوتا ہے، دو سگے بھائی، باپ کا انتقال ہو گیا، بوڑھی ماں ہے، غربت سے اٹھے، محنت پر زور دیا، ایک بھائی کو باہر بھیج دیا. اس نے وہاں محنت کیا، کچھ دن کے بعد جو قرضہ لے کر گئے تھے یہاں سے وہ پٹایا، پھر آہستہ آہستہ گھر کے حالات درست ہوئے، پھر ایک آدھ کارخانے لگ گئے، اب گاڑی بھی آ گئی، گھر میں اچھے سے رہنے لگے. اب محلے پڑوس کے لوگوں نے اس بھائی کی چوڑیاں بھری، تم وہاں گما رہے ہو، یہ یہاں گما رہا، بائک میں گھوم رہے ہیں، ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں، ڈھابے پر کھا رہے ہیں، پیسہ تمہارا گواہ ہو رہا. وہ آیا ہوا تھا، اس نے آ کر کہا بھائی اتنا مت خرچہ کرو، اور تم ایسا کرتے ہو ویسا کرتے ہو. اب کس کو بھی خراب ہوگا، اب دونوں میں کھٹ پٹ ہوئی. اب کھٹ پٹ ہوئی تو اس نے کیا کہا جو باہر سے پیسہ بھیجا تھا، سب میرا ہے تمہارا کچھ نہیں. اس نے کہا آدھا میرا ہے، ایسا کیسے آپ کا تمہارا کچھ نہیں، میری محنت ہے، دونوں نے غریبی محنت کر کے جمع کیا، تو تم کو پیسہ جمع کر کے باہر بھیجا. انہوں نے فتوا الگ منگایا، انہوں نے فتوا الگ منگایا، اور دونوں نے یکدم پہچان چل، بیٹھکیں ہو رہی ہیں، وہ اپنے فتوے پر ناز کر رہے ہیں، وہ اپنے فتوے پر ناز کر رہے ہیں. کئی مہینے ان کا چلتا رہا، اور بوڑھی ماں دو ہی گھر کے، وہ رو رو کر کڑ کڑ کے مر رہی ہے، بیٹو مت لڑو، بیٹو مت لڑو، اگر تمہارا بٹوارا ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی. پتلے صاحب نے مجھ سے کہا ذرا ان دونوں کو بلائیے، بلائیے بیٹھا نا، تیسرا کوئی نہیں تھا. میں نے کہا تم دونوں آنا، اور کسی کو لانا مت. عام طور پر اصل فریق بیٹھتے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے، چوڑی آٹنے والے بیٹھے کہ مسئلہ نہیں ہوتے. بیٹھا کے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں پہلوانوں یہ بتلاؤ، تمہارے بٹوارے کے بعد ماں بھی بٹے گی؟ جو دو چار دس سال سکون سے وہ رہنے والی ہے اس سے وہ پہلے ہی مر جائے گی. بولے مولانا اما تو بہت رو رہی ہے، اور اما تو بار بار کہہ رہی ہے بیٹا میرے سامنے یہ کام مت کرو، میرے سامنے یہ کام مت کرو. پھر لیکن مولانا ایسا، لیکن مولانا ایسا. اب دونوں کے بتوے نکلے، ان کا سوال الگ جواب الگ، ان کا سوال الگ جواب الگ. یہ رکھوالی، میں نے کہا تم ذرا باہر جاؤ، جو بھائی ہندوستان میں تھا اس سے میں نے پوچھا یہ بتلاؤ کارخانہ کس کے نام، کا بھیا کے نام، تم اس کے ورکنگ پارٹنر ہونا. ہاں ورکنگ پارٹنر ہو، تو ورکنگ پارٹنر کو یہ دعویٰ تو نہیں ہوتا کہ تم دعویٰ کرو. اگر وہ واقعتاً انکار کر دے گا تو کیا کر لو گے؟ تو لیکن مولانا میرا حق مجھ کو ملنا چاہیے، ملنا چاہیے، لیکن تو آئے رہے ہو تو صحیح ہے. نہیں مولانا صحیح تو نہیں ہے، میرا سارا بڑا بھائی ہے، کیا تماشا ہے. تو کیا میرا کچھ نہیں، میرا کچھ تو ہے، ہم بتائیں گے کیا ہے، لیکن ہٹو مت، چلا بس رہو. ٹھیک ہے مولانا، پھر آپ بتائیے کیسے کرنا، ان کو بھیجا، ان کو بلایا. ذرا یہی کرنا تھا تو پھر اب تک ساتھ میں کیوں تھے، الگ الگ کام کر رہے ہو، الگ الگ بنا رہے ہو. اب میں نے کہا تم کو پتا ہے اگر جھگڑا ہوا اور کیس ہوا تو آپ دوبارہ باہر جا نہیں پائیں گے، پاسپورٹ جمع ہو جائے گا. کہنے لگے مولانا پوری چوکی بردی پہنچ چکی. میں نے کہا اسی لیے بول رہا ہوں، پھر آپ باہر جا نہیں پائیں گے، دو کوڑی کی ہو جائے گی، اور کارخانے میں قبضہ اس کا ہے، طاقت اس کے پاس، تم کیا کر لو گے؟ اب یہ ٹھنڈے ہوئے، پھر مولانا کیا کرنا؟ میں نے کہا فتوے رکھو سائڈ میں، یہ تماشا بند کرو اور بیٹھو ساتھ میں، ایک باپ کی دو اولاد ہو، بوڑھی ماں زندہ ہے، سب سے پہلے طے کرو کہ امبا زندگی میں کام نہیں کر رہا، اور گھر کی ذمہ دار ماں کہلائے گی، راشن پانی ماں بھرائے گی، 5000 روپیہ اس کو الگ سے آپ لوگ دیں، ارے بڈھی کیا خود کھائے گی، پوتی پوتوں کو کھلائے گی، لیکن اس کو بھی ناز ہوگا خاندان میں، ہم نے لڑکا ہمارے ہاتھ سے کام کرا ہوا تھا، یہی فرق ہے نا، آپ گھر جاتے ہیں سیب لے کر جاتے ہیں، انگور لے کر جاتے ہیں، جا کر بوڑھی ماں کے ہاتھ میں دو تو بہو بلائے گی، بٹیا لے ہو بچن کو بانٹ دو، اس کا دل خوش ہو جائے گا، اور آپ جا کر اپنی اہلیہ محترمہ کو دیتے ہیں، وہاں سے دو کیلے ان کی اما کے پاس آتے ہیں، تو وہ جانے کو گڑ کے دے گا، ہم نے بانٹ کے دیے، یہ فرق ہے، اللہ عقل دے بندوں کو، سمجھایا بجھایا ان کو، اور اس پر آمادہ کر لیا کہ بھائی جس کا پیسہ لگا ہے 60% اس کا، جو یہاں محنت کر رہا ہے 40% اس کا، تاکہ مسئلہ حل ہو، اور میں نے کہا کچھ توڑو بناؤ مت، اب جو آئندہ کارخانے بنے اس میں اس کی رعایت کرو، اور جب تک ماں زندہ ہے بٹوارا نہیں ہوگا، دونوں کو ملایا، دونوں لگتے بلک بلک کے روئے، اور وہیں منگا کے ان کو میں نے چائے پلایا، منہ میٹھا کرایا، اور اس کے بعد دونوں چلے گئے، مستلے صاحب نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا، میں نے کہا یہ ہوا، ہم کہتا ہے نا اگر جن کو آپ بلا رہے ہو ان یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما، بیچ کے لوگوں کا کام ہے کہ مسئلے کے حل پہ ان کو لگا، لڑاؤ مت، قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر امت کو جہنم مت بھیجو، مسئلے کے حل پہ آؤ، بھائی جہاں چار برتن ہوں گے آواز تو ہوگی، کہیں نہ کہیں مزاجوں کا فرق ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن مسئلے کے حل پہ آؤ، اور دونوں کو یاد دلاؤ مرنے کے بعد چار گز کے گڑھے میں تم کو بھی جانا ہے، چار گز کے گڑھے میں تم کو بھی جانا ہے، ایک ہی باپ کا خون ہے، دو ہی بھائی ہو، لڑنے کے بعد بھی بھائی کہلائے گا، اور ملنے کے بعد بھی بھائی کہلائے گا، اگر لڑ کے رہو گے سماج میں رسوا ہو کر رہو، اور مل کے رہو گے تو عزت کے ساتھ رہو، تو سماجی معاملات حل کرنے چاہیے، اور جن خاندانوں میں میں نے کہا نا ابھی کیڑا نہیں لگا تو کیڑا لگنے سے پہلے اس کی فکر کر لو، کیڑا لگے گا تو دیکھیں گے، جب چوراہے پر جوتوں میں دال بٹے گی تو بٹوارا کریں گے، اس سے بچنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بندوں کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔